No to mamy jeszcze 5 godzin 2017 roku. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Po Grzegorzu Hoffmanie teraz ja, a właściwie my, Michał Jakubik i Piotr Stelmach, a później do północy jeszcze ostatnie godziny tego roku Tomasz Żonda. Przyznam, że mam tremę, bo jeszcze nigdy, to chyba jest ta 16 nasze spotkanie podczas wieczoru sylwestrowego, jeszcze nigdy w ten sposób muzycznie nie zaczynaliśmy, no ale zawsze musi być ten pierwszy raz. W związku z tym spróbujmy swing. Niech będzie. Bardzo proszę, Edmundo Ross and his orchestra dzisiaj na początek. Tak to właśnie nietypowo bywa, ale do swingu na pewno powrócimy i w ten sposób będę chciał Państwa zabrać na parkiet. Adres, bardzo proszę, piotr.stelmach@polskieradio.pl. Bawimy się z trójką, wieczór sylwestrowy właśnie u nas przy Myśliwieckiej 357 i mam nadzieję dzięki temu w całej Polsce. Proszę pisać, a my gramy. Różnorodnie będzie, przynajmniej do godziny 21, ale myślę, że po 21 też. Arctic Monkeys. Get on your dancing shoes. There's one thing on your mind. Hoping they're looking for you. Sure you'll be rummaging through. Oh, and the shit show the horror. You've seen your future bride. Yeah, but it's oh so absurd for you to say the first word. So you're waiting and waiting and that you came. So what you're scared for? Well, don't you always do the same? It's what you're there for. Don't you know the lights are flashing down in here tonight? And some might exchange a glance, but keep pretending to dance. But don't act like it's not happening, as if it's impolite to go and mention your name. Instead you'll just do the same as they all do and hope for the best. The only reason that you came, so what are you scared for? Why don't you all naughty little swine. Hoping they're looking for you. Sure you'll be rummaging through. And I said the shit shock horror. Ponieważ na imprezę sylwestrową idę późno, to mam czas i słucham dziś Trójki od rana. Dlaczego? Jestem przygotowany na domówkę, w przeciwieństwie do mojej żony, która od rana nie może się wyrychtować. Napisał Paweł z Radomska. Pozdrawiamy, panie Pawle, pozdrawiamy żonę. Mamy nadzieję, że to będzie coś czadowego, bo o to pan prosił. O, zresztą nie tylko to. Uwaga, uwaga. 9 minut jest po 19 teraz. Michael. All right. When this to chyba i Grzegorz Hoffman i ja Państwa trochę zaskoczyliśmy, jeśli chodzi o Michaela Jacksona, no bo chyba nie tych utworów się spodziewali Państwo z radia właśnie w wieczór sylwestrowy, ale nadrobimy jeszcze dzisiaj i spróbujemy z tymi bardziej znanymi. Przed chwilą Walking Day and Night, a my spędzamy Sylwestra na Mazurach, na dworze śnieg, co prawda topnieje, ale i tak jest pięknie. Pozdrawiam mojego fantastycznego męża Andrzeja, napisała Dagmara. Wow. No ładnie. In Excess, Elegantly Wasted, piotr.stelmach@polskieradio.pl. Coś mi się wydaje, że sporo domówek się dzisiaj szykuje przy Trójce. We'll be right back.

committed it. Oh yeah, that sounds like it. Deep water is in the sea. Stelka poszedł w swingi i to w sylwestrową noc. Manhattan Transfer przed chwilą. Chyba się jeszcze wspólnie przy tym nie bawiliśmy, ale tak jak mówiłem na początku, zawsze musi być ten pierwszy raz. Piotrze, porwij do tańca mojego męża Mateusza, bo od lat marzę o tanecznym sylwestrze. Słuchamy Trójki i pozdrawiamy z Władysławowa, napisała żona Ania. No, żono Aniu, to nie moje tak do końca zadanie, żeby porywać męża do tańca, ale mogę coś ewentualnie zrobić przez radio. Mam nadzieję, że za chwilkę się uda. piotr.stelmach@polskiradio.pl. Proszę Państwa, otóż w ubiegłym roku spróbowałem Państwa zabawiać m.in. zespołem ZZ Top i myślę sobie, że gdybyśmy to powtórzyli teraz, to byłoby całkiem nieźle. Ich kilka utworów stopionych, właściwie złączonych w takie jedno coś. Bardzo proszę. No to mężu Mateuszu, w imieniu żony Anny wzywam na parkiet. Las Vegas turning, day into night time turning, night into daytime. If you see it once, you never come home. Viva Las Vegas. To ich wersja. ZZ Top, no i wcześniej też oni, jeszcze wcześniej też oni. U mnie to nie domówka, ale działkówka, tak napisała mysz. Jest super nastrojowo, chociaż bez śniegu i spokojnie. Ze swingiem to dobry pomysł. Więcej i więcej i więcej. Synowie na domówkach, a my z mężem dyżur przy psie, ale zaliczymy wannę z szampanem przy trójce. No, no, to ja sobie nie chcę nawet wyobrażać, jak to będzie wyglądało, ale tak napisała Agnieszka, pozdrawiamy bardzo gorąco. Tego Sylwestra, właśnie w tego Sylwestra mamy z żoną 10. rocznicę od poznania się. Pięknie. Jeśli by pan to czytał, to proszę po 19.30, bo żona cały czas się szykuje na wyjście i proszę ją pozdrowić. Bardzo serdecznie pozdrawiamy, napisał pan Mateusz. Piotr.Stelmach@polskieradio.pl. Przerwali mi już. Za 20, prawie za 20 minut, 20, Kasabian teraz. Take me into the fire, and I'm an easy brother, and I'm on fire. Burn my sweet effigy, I'm a on the wheel, I wanna taste Do nowego roku 4 godziny i 17 minut, żeby nie było, że my tak tylko z przeszłości i z przeszłości i z przeszłości Państwu dzisiaj muzykę proponujemy do zabawy, to coś z tego roku teraz. Bardzo proszę, no jak ładnie, I'm So Free, Back z płyty Colors z tego 2017 roku. A bez tej piosenki to ja sobie naszych spotkań sylwestrowych w ogóle nie wyobrażam. Just like I knew you would. Like I knew you would. We're shaking. Beatlesi jeszcze raz. Lizzy, The Beatles, to teraz obok nich Stąsi. Yeah. in Central Park singing after dark. People think I'm crazy. Stuffing on my feet, shuffling to the street, asking people, what's the matter with you, boy? Sometimes I wanna say to myself. Misiu, 29 grudnia obchodziłem z moją miłością Małgorzatą rocznicę naszego ślubu. Tego roku wyszło tak, a nie inaczej, że to już albo dopiero 10. Serdecznie pozdrawiamy z tego miejsca, czy pozdrawiam z tego miejsca swoją ukochaną żonę i całą trójkę, napisał Marek. No właśnie, mnóstwo maili, mnóstwo zdjęć z domówek, z imprez, z miejsc, gdzie słychać trójkę, bardzo nam miło, The Rolling Stones, Lies i Miss You, to przed chwilą. No to uwaga, uwaga, zaraz będą dokładnie 4 godziny do nowego 2018 roku. No właśnie, słowo.